राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अश्विन शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2053 तदनुसार 15 अक्टूबर 1996 को रात लगभग 8 बजे भोगलाश्रम वृंदावन में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, बात याद तो आ गई, अब देखो कहने में आएगी कि नहीं आएगी भगवान जाने। कई बातें ऐसी है जो कहने में आती नहीं है, तो कहने में आ जाती गई। मेरे हाथ की बात नहीं है ये बात। मैं कह रहा था कि सांसारिक जैसे उन्नति होती है, इसी रीति से ही पारमार्थिक उन्नति होती हो, ये बिल्कुल बात नहीं है। ये विषय मैंने कई बार कहा है, कोई नई बात नहीं है। कहने का तरीका तो अलग अलग हो सकता है, पर ये सिद्धांत मैंने कई बार कहा है, बहुत बार कहा है, आप लोगों ने सुना ही होगा। खास बात क्या है, गीता की जो एक सिद्धांत की शैली है कहने की, बहुत विलक्षण दिखती है मेरे को। जैसे न्याय है, वैशेषिक है, योग है, सांख्य है, पूर्व मानसा उत्तर मानसा, ये 6 मान दर्शन है। 6 इनके सिवाय भी और कई तरह के हैं, जैनों के हैं, बौद्धों के हैं, शाक्तों के हैं, शैवों, गणेश गणपतों के, कई दर्शन हैं। तो ये जो दर्शनों की शैली है वो तत्व बता देने में, यहाँ हमारे द्रव्य गुण कर्म सामान्य समवाय अभाव सत पदार्थ ये 7 पदार्थ है हमारे, वहाँ प्रकृति पुरुष ये 2 चीज है, यहाँ ये यज्ञ रुष्टदान है, ऐसी बात बता करके उसके ऊपर दर्शन चले, दर्शन शास्त्र ऐसे चले। भगवद गीता चलती है केवल शरीर के ऊपर लेकर के, ऐसा दर्शन मेरे देखने में आया नहीं है। भगवद गीता की जितना विचार करता हूँ, मेरे को बड़ी अलौकिक विलक्षण दिखती है गीता। गीता शरीर को लेकर चलती है, अपना अपना कल्याण चाहते हो तो इस शरीर को लेकर के गीता चलती है। बहुत से तो ये कहते हैं गीता में ये पहले प्रकरण कैसे आया, ये तो प्रकरण आखिर का है, क्योंकि शंका होती है ऐसी, मानो आत्मनात्मा का विवेचन है, ये तो बहुत गहरी पेज है, ये पहली थोड़ी है। पहले तो सकाम कर्म होता है, फिर निष्काम कर्म होता है, इसके बाद उपासना होती है, फिर ज्ञान होता है, ज्ञान में फिर 8 अंतरंग साधन है, ऐसा लंबा चौड़ा रास्ता बताया। ये पहले कैसे है, काशी जी है, विश्वविद्यालय है, उसे मेरे कहा तुम गीता सुनाओ, तो उन्होंने कहा प्रकरण लग कौन से सुनाओ, ये गीता भी पूछी, पंडित लोग थे, दूसरे कई लोग थे, उनमें मैंने कहा ये जो अशोचान अनुशोचस्तम, इससे लेकर देह नित्य में वध्योयम 11वें से 30वें से 20 श्लोकों में आत्मनात्मा का विवेचन है। प्राय टीकाकारों ने आत्मनात्मा का विवेचन लिखा है। मैंने कहा कि इसमें आत्मनात्मा शब्द नहीं है, 20 श्लोकों में आत्मा शब्द, अनात्मा शब्द, ब्रह्म शब्द, ईश्वर शब्द, जगत संबंध, माया, प्रकृति, ऐसा नाम नहीं है। 20 श्लोकों में आत्मा अनात्मा शब्द नहीं आया है। ऐसा भी कैसे ये विजयती का प्रचार करके आश्चर्य किया, मैं लोगों ने आश्चर्य किया, ये कैसे नई बात कहते हो, हमारी दृष्टि नहीं की इधर। तो ये नहीं है तो क्या है? देह देही का वर्णन है, शरीर और शरीरी का वर्णन है, देह और देही का वर्णन है। तो ये प्रत्यक्ष बात है कि देह और देही दो चीज है। ये देह धारने वाला देही है, शरीर और शरीरी है। इसी बात को लेकर गीता चली है। ऐसा दर्शन हरेक मिलता नहीं है हमें। आप लोग पढ़े लिखे हो, जो सोचो समझो, स्पष्ट नहीं दिखता है। मैं ये नहीं कहता ऐसा दर्शन है नहीं, बहुत दर्शन है, बहुत तरह की चीजें है, परंतु गीता की शैली एक अड़ी अलौकिक विलक्षण है। देह और देही का वर्णन है, शरीर और शरीरी का वर्णन है, जो कि सबके अनुभव की बात है। क्योंकि शरीर धारण करता है और मर जाता है तो शरीर पड़ा ये चला जाता है। तो शरीर और शरीर मरने वाले दो चीज है, सबके अनुभव की बात है। जन्मता है तो माँ के पेट में आता है, शरीर माँ के पेट में बनता है। आप बनता तो नहीं, स्वयं बनता नहीं है, शरीर बनता है माँ के पेट में। ये प्रक्रिया सब आई हुई है। पहला बिंदु होती है, वो गर्भाशय चिपकती है, वहां चिपक करके तो बूंद है, बूंद का फिर बेर की तरह बनता है, बेर का फैमिली बहुत लंबा बेर होता है। उसके बाद ये होता है, दूसरे महीने में होता है, चौथे महीने, पांचवे महीने, ऐसे 9-10 महीना पकड़ बाहर आता है। तो ये बना है माँ के शरीर में। ये जितने आप हम बैठे ये सब अपनी माँ के शरीर में बने हुए शरीर है। ये तो आप मानते हो नहीं, ये जजती है कि नहीं आपके अपने अपने माँ के शरीर में, माँ के शरीर में सब भाई बहन जितने हैं सभी माँ के पेट में बने हैं। और मरते हैं तो लाश पड़ी रहती है, स्वयं चले जाते हैं। तो प्रत्यक्ष बात है ना, ये शरीर यही बड़ा और यही रह जाता है, और शरीर में रहने वाला है वो सदा रहता है। तभी तो स्वर्ग में जाएगा कोई, नरकों में जाएगा कोई, कहीं जाएगा, नहीं तो कैसे जाएगा? अगर शरीर के साथ शरीर मर जाएगा तो शरीर रहता है, जाता है, अनेक शरीर धारण करता है, वाशांश जीर्णा चमका। तो ये शरीर और शरीरी दो है ना चीज। अब ध्यान से आप सुने, बड़ी सरल, बड़ी सीधी, बड़ी सुगम, बड़ी बढ़िया, बड़ी ऊंचे दर्जे की बात और बड़ी सीधी बात। अब हम संसार की जो उन्नति करते हैं तो शरीर की प्रधानता लेकर करते हैं। शरीर में जो चीज है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश है, ये पंच रूपी संसार है, तो इसमें क्या होगा? पदार्थ और क्रिया मुख्य होगी। प्रकृति का कार्य है पदार्थ और क्रिया। ये पदार्थ है और ये क्रिया है, और इसमें स्वतः क्रिया और पुरानी हो रही, ये क्रिया है, यह पदार्थ है। इसमें सूक्ष्म देखे तो क्रिया है, पदार्थ है ही नहीं, परंतु वो जरा आगे समझ नहीं आती। पदार्थ कहाँ है? पदार्थ नहीं है ये क्रिया, केवल क्रिया है, परिवर्तन परिवर्तन है, केवल और कुछ नहीं। संसार नाम संसार, हरदम संसार, संसरणशील है, हरदम परिवर्तन है, उसका नाम संसार। तो हरदम परिवर्तन होता है, क्रिया ही क्रिया है, पदार्थ है ही नहीं। पर पदार्थ मानो तो पदार्थ क्रिया दो है, एक तो ये पदार्थ है, एक हरदम बदलता है। वो बदलना कब बंद होता है? कोई आप सज्जन विचार करके कह सकते ही नहीं कि ये कभी ठहरता है। केवल क्रिया हो रही है, केवल क्रिया हो रही है, किस तरफ? नाश की तरफ क्रिया हो रही है केवल। वो नदी का दृष्टांत दिया, नदी पर खड़े नदी बहती है, संतरा का हाथ से जल बहता है, पृथ्वी बहती है, पुल भी बहता, पुल के ऊपर आदमी बहते हैं, कि पुल भी बहता है, कि पुल कैसे बहता है? कहते जिस दिन बना उतना नया आज है क्या? तो नया नहीं है, तो पुल भी बह रहा था नाश की तरफ। मात्र चीज नाश की तरफ बह रही है, कहीं गंगा जी के प्रवाह की तरफ बड़ी तेजी से बह रही है, और है ही संसार कुछ। ये पदार्थ दिखते हैं स्थूल दृष्टि से, बिना विचार दिखते हैं थम्बा है कड़ा है, मनुष्य दिखता है, केवल परिवर्तन परिवर्तन के सिवा कुछ नहीं है। दो गुणों तो पदार्थ और क्रिया दो है स्थूल। अब सांसारिक उन्नति हो गई तो पदार्थ और क्रिया को लेकर के हो गई, पारमार्थिक उन्नति हो गई तो पारमार्थिक उन्नति हुई खुद की, बाहर लोग शरीर की, संसार की जितनी उन्नति जो कुछ है वो शरीर को लेकर के है, शरीर के काम की चीज है, तो उनका व्यवहार और तरह का है, पैदा होने वाली चीज है। जो स्वयं है ये पैदा होने वाला नहीं है, पैदा नहीं होने वाले को प्राप्त करना है बहुत कठिन और बहुत सुगम, बहुत ही सुगम। इसे सवाल सुगम है ही नहीं, कोई सुगम कोई हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है। क्यों कि है, अरे नहीं को रखना मुश्किल है को प्रारंभ क्या कठिन है। आप इतने बैठे हो जाए सोचो, जो नहीं है उसको रखना कठिन है, पर है उसको प्रारंभ में क्या बढ़ा है सट ले लिया। तो जो स्वयं है वो तो आप है, नित्य सर्वगत स्थानुर अचलो अयम सनातन अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकारियो अयम मुच्यते, है का ना हुआ का नहीं। अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्य अशोष्य नित्य सर्वगत स्थानुः अचल अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्य, केवल ठोस स्थिर का नाम हुआ का नहीं। ये किसको प्राप्त नहीं है, हो सकता है किसी देश में, किसी काल में, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी क्रिया में, किसी पदार्थ में, किसी उत्पत्ति में, किसी के प्रलय में, किसी में स्थित है स्थिति में इसका अभाव हो सकता है। तो नित्य निरंतर अभाव है, उसकी प्राप्ति में कठिन कठिनता क्या है। तो क्या किया है, जैसे संसार की चीजें प्राप्त करते हैं ऐसे ही इसको अभ्यास करेंगे, तो अभ्यास बिना जड़ता के होगा ही नहीं। शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, प्राण है, इनके लिए बिना कोई होगा ही नहीं, प्रयत्न कैसे होगा, अभ्यास कैसे होगा। अभ्यास से तो कभी नहीं मिला, मिलेगा नहीं, मिल सकता नहीं, मिलेगा नहीं। अरे अभ्यास की बात बताते, हरे की अभ्यास बताते। अभ्यास तो जड़ता से होता है, केवल चिन्मयता में अभ्यास होता है, नित्य सर्वगत स्थानो इसमें अभ्यास होता है। आप हो तो बोलो, किसी में बोलो, कोई बात नहीं है। अभ्यास यत्र तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, उसमें स्थिति के लिए बार बार प्रयत्न किया जाए उसका नाम अभ्यास है। अभ्यास की व्याख्या योग दर्शन में, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, उसमें स्थिति के लिए जो अभ्यास किया जाए बार बार प्रयत्न उसका नाम अभ्यास है। अभ्यास से क्या होता है, एक नई स्थिति बनती है। जैसे रस्सी पर चलना, आप हम तो नहीं चल सकते, नट चलता है रस्सी पर चलता है, तो रस्ते पर अभ्यास है ये अभ्यास। आप अब भी चल सकते अभ्यास कर ले, तो मोटर नहीं चला सकते अभ्यास को चला सकते हैं। ये अभ्यास से संसार की चीजें होती है, पारमार्थिक चीजों के लिए भी अभ्यास से मन रोका जा सकता है, मन को रोका जा सकता है, लगाया जा सकता है, समाधि की जा सकती है, अभ्यास से होता है। मन के विषय की बात गीता में दो ही तो श्लोक पूछ रहा है, दो ही में उत्तर दिया है, इतना कम कम भगवान बोले नहीं किसी में। अर्जुन ने जो प्रश्न किया है कई श्लोक में कहा है, परंतु जहां पर मन के रोकने की बात कही तो दो में ही अर्जुन का प्रश्न है, दो में भगवान का उत्तर है। सच्ची एक झूठी, तो ये अभ्यास की कोई इज्जत नहीं है। एक ही तम अभ्यास कहा है, अभ्यास योग तेन कहा है, अभ्यासात्रम ते यत्र दुखांतरे क्षति, अभ्यास योग युग तेन सही अभ्यास का वर्णन आया गीता। परंतु गीता इज्जत इसकी इतनी नहीं करती है, गीता में समझे तो पता लगे। मेरे तो गीता ऐसे आपको इतना होगा तो मैं तो सीख रहा हूँ गीता में, गीता की इतनी गहरी बातें हैं, मैं सीख रहा हूँ और मेरे को मिलती है नई नई चीजें मिलती है गीता में। मैं भी जानता हूँ भाई, मैं जानकार हूँ, अभिमान करता हूँ, अभिमान नहीं है ऐसा, समझता हूँ। तो ये प्रकार परमात्मा की प्राप्ति में कैसे चलेगा, ये संसार की प्राप्ति में चलता है। तो फिर क्यों नाम जप करना, कीर्तन करता है, ये निरर्थक हुआ? निरर्थक नहीं हुआ है, उद्देश्य वो है, करना अकरने में न करने में बदलेगा। तो करना न करना दो चीज हुई, उसमें करना करना शब्द है संसार का, न करना है परमार्थ का। वहां कोई वहां जन्म नहीं है, मरण नहीं है, आवागमन नहीं है, दुख नहीं है, संताप नहीं है, तो क्या है? है। अब है की प्राप्ति में क्या जोर आ रहा है, जिसकी प्राप्ति में क्या जोर है, किस देश में, किस काल में, किस वस्तु में, किस परिस्थिति में, किस घटना में, किस अवस्था में नहीं है, वो तो है सब जगह। ऐसा ठोस भूमा असल शाश्वत अमल सम ठोस है तू सर्वदा, सब ठोस है तो सर्वदा, यह देह है पोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा, वो तो ठोस है। अब उसकी प्राप्ति में, अब है उसकी प्राप्ति में जाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। कर्म होता है व्याकरण में होता है तो कई तीन आया कहीं चार आता है, उत्पाद आप विकारी संस्कारी, तो उत्पन्न होता है उत्पाद दिया, आप ये जाकर लाओ वो लाओ, उसको विकारी है उसको विकार करो, दूध का दही बना दो, संस्कारी है मलाप कर गुणाधान संस्कार हो जाए, ये कर्म होता है। तो कर्म यहाँ लागू होता ही नहीं, और बिल्कुल जोर से कहती है वेदांत में कर्म नहीं लागू होता है, या करते कर्म ही कर्म करते हैं, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, निध्यासन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कर्म करते हैं, और कहते हैं अक्रिय है, वहां करती तो नहीं है, अक्रिय है, कहता है ऐसा है, अरे करते है क्रिया, राग द्वेष नहीं है, द्वैत है नहीं, अद्वैत है, और अद्वैत द्विष्टाद्वैत शुद्ध नहीं होती आपस में, अद्वैत है ही नहीं। बड़ी अजब बात है महाराज, तो ये तरीका ही नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं दर्शनों को खराब मानता हूँ, उनको अच्छा नहीं मानता, ये नहीं मानता हूँ, आदर करता हूँ, बड़े काम की चीज है, परंतु भगवत गीता भगवत गीता ही है, क्यों भगवान भगवान ही है, ऋषि महर्षि बड़े भारी हुए परंतु भगवान तो भगवान ही है, उनकी वाणी विचित्र है, अलौकिक है, मैं निंदा नहीं करता हूँ और निरर्थक नहीं मानता हूँ। जिनमें सैकड़ों लाखों करोड़ों आदमी अनुयायी है उसमें कल्याण होता है, ये मानता हूँ, सभी सब जितने द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत मानने वाले बड़े पूज्य आचार्य हुए हैं, उनका कहना बहुत ठीक है, परंतु मार्मिक बात गीता कहती है वो मैं क्या बात कहता हूँ। गीता गीता की बात बहुत विलक्षण है, अलौकिक है। अरे जी भाई मिलती नहीं है, छह शास्त्रों में नहीं मिली है, मैंने कुछ पढ़ाई करी उसमें भी मिली नहीं है ऐसी चीज, ऐसी अलौकिक चीज है, इतनी अलौकिक है। तो क्या वो है जो नित्य निरंतर है, सब में है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण क्रियाओं में है, संपूर्ण अवस्थाओं में है, जो का क्यों है उसको प्राप्त करना है, जो नित्य प्राप्त है, अप्राप्त कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी अप्राप्त हो सकता नहीं, सामर्थ्य नहीं है परमात्मा तत्व में वो अप्राप्त हो जाए। आप बताओ कैसे होगा, विचारशील आप कोई बोलो, जो ऐसा परिपूर्ण है वो अप्राप्त कैसे होगा, कैसे होगा? खूब बताओ आप, प्रणाम सब कण कण में जो है सब जगह परिपूर्ण है वो अप्राप्त कैसे होगा, बताओ कोई आवे बताओ बताओ। अब मानते हो नहीं प्रापक नित्य सर्वगत स्थानो अव्यक्तो यम अचिंत्यो यम अविकारियो अयम उच्यते, ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम सर्वत्रगम अचिंतम कूटस्थम अचलम ध्रुवम आया गीता में। तो अर्थ क्या है, परिपूर्ण है जो कसम है। अब है जो क्या सब में है वो अप्राप्त है क्या? संसार की वस्तु अप्राप्त है, प्राप्त नहीं तो ये अप्राप्त है, प्राप्त तो ये अप्राप्त है, अप्राप्त तो अप्राप्त है, अप्राप्त ही है ये। प्राप्त नहीं हुई तो प्राप्त है, प्राप्त हो जाए प्राप्त है, प्राप्त रहने वाली प्राप्त है, प्राप्त ही अप्राप्त हो ही नहीं सकती। बताओ आप इतने बैठे गीता पढ़े हुए, बताओ मेरी बात असंगत हो तो बताओ, मिलती नहीं ऐसी बात। आप जब क्षमा करना, आप सब मैं क्षमा मांगता हूं, शब्द जो है थोड़ा अभिमान का है, मेरी बात नहीं है, मैं गीता की बात कहता हूं। अभिमान हो तो मेरी बात का हो अभिमान, मेरी बात नहीं है। आप बताओ ये जो मैंने दिया, ये दूसरा अध्याय बारहवें अध्याय के जो शब्द बताए, इन शब्दों से क्या सिद्ध होता है? अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्रोध्य अशोच्य नित्य सर्वगत स्थानो असलोयम सनातन अभ्युक्तोयम अचिंत्योयम अभिकारी उच्यते। बड़ा शब्द है, बड़ा शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? विराट वो है, ये तो अक्षरम अनिर्देशम अभ्यक्तम सर्वत्र गम अचिंत्यम कूटस्थम असलम ध्रुवम। कई शब्द वही आ गए हैं, कई दूसरे आए हैं, सब गिनती करें तो 20 हो गए, 8 ये 12 वो। इसमें अप्राप्त शब्द का अप्राप्त है, इसका वाचक कौन सा शब्द है? जो प्राप्त न हो ऐसा कौन सा शब्द है? कोई शब्द विशेष कहता है, कोई दो तरह की बात है, एक निषेधात्मक है, विद्यात्मक है, सत चेतन विद्यात्मक है, अव्यक्त है, अचिंत्य है, अदृश्य है, ये निषेधात्मक है। पर निषेधात्मक विद्यात्मक तत्व तो प्राप्ति होगा नहीं, तो उस प्राप्ति की प्राप्ति का साधन अप्राप्ति का प्राप्त साधन एक कैसे होंगे? अभी कहो रोटी लाओ तो भी बनाए तो मिलेगी, परमात्मा बनाए तो मिलेगा। तो परमात्मा की प्राप्ति का साधन दो प्रकार है, आप बन क्रिया में भी ले सकते हो, क्रिया में भी परमात्मा की प्राप्ति होती है, क्रिया भी साधन है, अक्रिया भी साधन है, सब तरह के साधन हो जाएंगे। परंतु तत्व तो नित्य प्राप्त है, संसार नित्य अप्राप्त है। संसार कभी प्राप्त हुआ नहीं, कभी प्राप्त होगा नहीं, कभी प्राप्त हो सकता नहीं, संसार कभी किसी को प्राप्त नहीं हुआ, आज तक किसी को नहीं हुआ। अब ये बात असंध लगेगी आपको, संसार जनते मरते हैं, जन्म जन्म मिला कहा? संसार कभी नहीं मिला, किसी को नहीं मिला है, किसी को मिलेगा नहीं, किसी को मिल सकता नहीं, निरंतर नाश की तरफ जाए, मिलेगा कैसे? ठहरते ही नहीं, मिलेगा कैसे आपको? आप जरा सोचो, टिकता ही नहीं, मिलेगा कैसे? भागता हुआ मिलेगा है, मिलेगा भागता हुआ रहेगा। और परमात्मा बिने मिले है ही नहीं, कोई ऐसा तत्व नहीं, कोई ऐसा परमाणु नहीं जिसमें ठोस न हो, वो है। तो उसकी प्राप्ति संसार में आप लोग सत्संग करने वाले आप लोगों से प्रार्थना, आप सोचें, विचार करें, गहरा उतरे इस बात को। एक तरह से मान रखा है, प्राय पुस्तकों में बहुत बातें आती है, प्राय सत्संग आती है, प्राय ग्रंथों में आती है, करो करो करो करो करो अभ्यास करो करो, यही बात आती है। ये नई बात गीता जी में आती विलक्षण, वो भी गीता की टीकों में देखने में आई नहीं है। और आप सामने कही ये विचार करो, ग्रंथ में आवे ना आवे, आप स्वयं सोचो कि एक तो नित्य निरंतर रहने वाली चीज और एक नित्य निरंतर बहने वाली चीज, बहने वाली मिलेगी कि रहने वाली मिलेगी? तो इस वास्ते परमात्मा तो प्राप्ति का मार्ग है, वो दो होते हुए भी एक है, एक होते हुए भी दो है। आप क्रिया करो उससे भी परमात्मा प्राप्ति होगी, राम राम करो प्राप्ति होगी, श्रवण मनन निध्यासन करो उससे भी प्राप्ति होगी, प्रार्थना करो उससे भी प्राप्ति होगी। आप स्वयं उसके अंश और स्वयं वही हो और उसी के पूर्व रूप प्राप्त करना चाहते हैं। वास्तव में आप भी क्रिया पदार्थ रहित है, वो भी क्रिया पदार्थ से रहित है। तो अब क्रिया पदार्थ रहे तो उद्देश्य लक्ष्य वो रख करके लोगो क्रिया भी काम की है, पदार्थ भी काम की है, व्यक्तियां भी काम की है, अवस्था भी काम की है, सब चीजें काम की है, परंतु वास्तव में तत्व देखा जाए तो वो क्या है, ये क्या है, तत्व फर्क है ना। इस वास्ते मान रखा है कि समय लगेगा, समय भी हम लगाते हैं तब लगता है, समय लगे कैसे, जब ये चीज मैं चीजता है तो देरी क्यों लगे। हरेक के मन में बैठी हुई है ऐसी बात, ठोस बैठी हुई है कि समय पा करके होगा, जल्दी देरी होगा। समय पर वही होती है जो असत होती है, नाशवान होती है, वो समय पर होती है। अविनाशी कैसे समय पर होगी, आप बताओ, इतने बैठे हो आप भरवाओ महाराज। समय पा करके होती है, समय बीच में लगता है, तो किस में लगता है, जिसका व्यवधान होता है, व्यवधान ही ठोस भरा हुआ है, उसमें समय कैसे लगेगा बताओ। हमारी वृत्ति नहीं जाती, हमें वृत्ति जाती नहीं है, वृत्ति उसी में रहती है, मुख उल्टा है, वृत्ति रहती उसी में है, पर मुख केवल नाश की तरफ है, वृत्ति का मुख नाश की तरफ है, परिवर्तन की तरफ है, रहती उसी में है, वृत्ति उसी में, भक्ति उसी में, वस्तु उसी में, क्रिया उसी में, सब उसी में है, वृत्ति केवल नाशवान तरफ है, इतने फर्क है। नाशवान में भी वो विनाशी वैसा वैसा है, जैसा वृत्ति के मूल में है, जैसा वृत्ति में खुद में है, जितनी वृत्ति के कार्य में है, उस सब में वो मूल वैसा वैसा ही है, इसका खंडन कर सकते हो, इसका खंडन कर सकते हो क्या, करो करो। वृत्ति अलग से तो है नहीं है, अलग वृत्ति है ही नहीं, वृत्ति वृत्ति भी बहती हुई है, मन भी बहता है, बुद्धि भी बहती है, आम भी बहता है, अब बहते से रहता कैसे मिलेगा, बहते का त्याग करो, रहते ही मिलेगा, और मिलेगा ही क्या, बड़ी सीधी सरल बात है, परंतु असद अभ्यास हुआ हुआ है, असद अभ्यास बना हुआ है, इस बात से उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है, अभ्यास असद का बना हुआ है, जितना हम दूर गए उतना लौटना पड़ता है, जो यूं कहना शब्द कोई लागू नहीं होता है, वो नित्य ही प्राप्त है। अब इसमें अगर प्राप्त करना चाहे तो भाई ऐसी पुस्तकों में आता है, गीता में भी आता है, आप क्रिया और पदार्थ से विमुख हो जाए, करना और वस्तु, क्रिया और पदार्थ, उन दोनों से रहित हो जाए, प्राप्ति हो जाएगी, अभी हो जाए क्रिया से रहित, पदार्थ से रहित, और आप है, है के सिवाय कोई फूर्णा न हो, उसमें से वो प्राप्ति हो जाएगी। तो दो तरीका, एक शरीर है एक शरीरी है, तो शरीर के साथ संबंध रखने वाली चीज तो क्रिया साध्य है, उसे देश लगेगा, काल लगेगा, समय लगेगा, व्यवधान होगा, किसी मदद भी होगी, तो उसके सहारा भी होगा, सब चीजें होगी, परंतु जो नित्य निरंतर है ज्यों के त्यों है, उसमें क्या किसी सहारे की जरूरत है, क्या किसी गुरु की जरूरत है, क्या किसी ग्रंथ की जरूरत है, क्या किसी उद्योग की जरूरत है, क्या किसी व्यक्ति की जरूरत है, क्या जानने क्या बल की जरूरत है, क्या योग्यता की जरूरत है, क्या जरूरत है, इसका अर्थ ये मत समझना कि मैं खंडन करता हूँ, इन चीजों का खंडन करना मेरा आशय नहीं है, ये सब काम की चीज है, परंतु उसकी प्राप्ति में हेतु कैसे होगा, ये जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे होगी, जड़ के त्याग से चेतन की प्राप्ति हो, इसका उत्तर हरेक को नहीं दे सकेगा, पूछ लेना पड़ेगा। चिन्मय तत्व की प्राप्ति जड़ के द्वारा होती है क्या, जड़ के द्वारा होती है, जब जड़ बढ़िया हुआ, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति होगी तो चेतन का जनक हुआ जड़, नाशवान के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति होगी तो नाशवान हुआ साधन, साध्य हुआ चेतन, अविनाशी, अविनाशी साधन विनाशी होता है, विनाशी का त्याग होता है विनाशी की प्राप्ति हेतु। क्या बताओ युवती से नहीं जानने पर युवती से शब्द नहीं बताओ खास क्या बात है। गर्ज नहीं है उसकी लालसा नहीं है और कोई बाधा नहीं है। केवल बाधा है कि उसकी प्राप्ति इच्छा नहीं है। क्यों नहीं है कि संग्रह और भोग चाहते हैं। ये दो चीज है संग्रह चाहते हैं भोग चाहते हैं। सुख मिले और संग्रह हो जाए सुख भोग ये महान बात ये है। जहां कहीं देखो आप सब संग्रह और भोग कहीं मिल साम्राज्य कथा में सत्संग में व्याख्यान में संसारिक काम में धंधे में राज्य में वोट मिलने में और मिलने में राज्य मिलने में सब क्या है संग्रह और सुख। ये 44 श्लोक है ना भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम दया प्रदीप सहित नाम व्यवसाय तो एक बुद्धि हो ही नहीं सकती। एक वृत्ति क्या ना वृत्ति कैसे हो गई भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम भोग और ऐसे में सुख लगी है बुद्धि। अब उनसे एकाग्र वृत्ति कैसे होगी परमात्मा की तरफ वृत्ति कैसे होगी। और तया वृत्ति तया क्या वो पुष्पित वाणी जो पीछे कही है पुष्पतम वाचम वेदवाद काम आत्मा स्वर्ग वरा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुनाम भोगेश्वरी गति प्रति भोगेश्वरी प्रसन्नता न तया वृत्ति पुष्प वाणी तया पुष्पवाणिया अभृत व्यवसाय बुद्धि समाधु समाधु परमात्मा ने व्यवसाय बुद्धि न भी दिए थे। तो भोगरी आसक्ति सुख की आसक्ति भोगनाम सुख आराम और पदार्थ इकट्ठा हो जाए जल चीजा जाए रुपया पैसा इकट्ठा हो जाए ये दो चीज की आसक्ति फिर मन में जची हुई है इतना चाहिए इनको मैं कैसे काम चलेगा। जब आधार ही आपने रुपया पैसों को मान लिया पदार्थों को मान लिया अरे भोगों को बिना कैसे जिए को मान लिया अब तत्व की प्राप्ति कैसे होगी व्याख्या दे सकते हैं बना सकते हैं पुस्तक लिख सकते हैं पर शांति नहीं प्राप्त होगी मुक्ति नहीं होगी। धन इकट्ठा कर सकते हैं सम्मेलन कर सकते लाभ आदमियों को इकट्ठा कर सकते हैं पर तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। तो तत्व की प्राप्ति नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है। नित्य प्राप्ति को प्राप्त करना है और नित्य अप्राप्त से अलग होना है। नित्य जो अप्राप्त हो रहा है उसे तो अलग होना है और जो नित्य प्राप्त है उसे को प्राप्त करना है जीव होना है जीव इस वजह सहज अवस्था उत्तम सहज अवस्था सहज स्वाभाविक है वो है ही है सो सुंदर है सदा नहीं सो सुंदर ना है नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिखे ना है। तो वो परमात्मा तत्व है केवल आपकी व्याकुलता उसमें ही क्यों जाए नारायण हरि लगन में यह पांचों सुहात विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुपात ये संसार में कैसे प्राप्त हो भोगेश्वरी दो बात कह दी भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम और तया भरी तो सुनो बात स्वर्ग आदि की भोगों की सुनी हुई प्रबंधन थे अविवस्थित उनकी कही हुई बात वो सुनी हुई तया भरी तो वो तो भोगेश्वरी हो वहां और क्या हुआ है तो भोगेश्वरी सुनने में भोगेश्वरी सुना क्या सुना है वो निश्चय बुद्धि नहीं कर सकते परमात्मा की प्राप्ति करना ये निश्चय नहीं होता प्राप्ति कैसे हो जाएगी। संसार में भोग ऐश्वर्य है संसार में संग्रह करने ऐश्वर्य पैदा हो जाए वही बड़ा जो ज्यादा पैसा हो जाए ज्यादा संग्रह कर ले ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब परमात्मा तत्व तो कैसे मिलेगा बिल्कुल विरुद्ध बात है दोनों। इस बार से उसकी प्राप्ति क्या है त्याग शांति त्याग त्याग क्या कि जिसका त्याग हो रहा है जिन वस्तुओं का त्याग हो रहा है जो आपसे निरंतर अलग हो रही है उनसे आपको अलग होना है और प्राप्त उसको करना जो नित्य ही आपको प्राप्त है सदा ही आपके साथ है सदा ही आप साथ रहते हो सद कभी उसे अलग हो नहीं सकते उसकी तो प्राप्ति करनी है और जो निरंतर आपसे अलग हो रहा है उसे अलग होना है जो बात होनी है तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। अब नहीं है उनमें आसक्ति होगी उसके पीछे दौड़ेगा तो है कैसे मिलेगा इस वास्ते ऐसी विलक्षण बात है, गीता में इसका वर्णन हुआ है, गीता में इसका गहरा वर्णन है अच्छी तरह से। तो अदेयो अदायो अकले दी असूजी, ये स्वयं का वर्णन हुआ, अंतु अंत में देह देहो का वर्णन हुआ, तो देह और देही दो का वर्णन है। आरंभ यहां से ही होता है गीता का, देह तुम नहीं हो भाई, तुम देही हो, देही देह नहीं हो। अब देह के लिए जितना उद्योग है ये लौकिक साधन है, और देही की प्राप्ति के लिए ये अलौकिक साधन है। लोकेश में द्विविधा निष्ठा, ये सांख्य योग कर्म योग लौकिक निष्ठा है। ये लोकेश में द्विविधा निष्ठा, द्वाभिमुख पुरुष और लोके क्षर साक्षर, ये लोक है, ये क्षर और अक्षर वो है ना, ये लौकिक है। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा, उसको परमात्मा कहते हैं। ईश्वर निष्ठा दो ही है, तीजी निष्ठा नहीं है, तीजे तो तत्व है ईश्वर। तो परमात्मा तत्व सबको प्राप्त हो सकता है, सबको प्राप्त हो सकता है। अब ये हमारे सज्जन बोले कि ये परमात्मा किसी एक को प्राप्त होगा, हर एक को नहीं प्राप्त कर सकता, कोई एक भी प्राप्त करेगा। मैं वो ईश्वर सब प्राप्त कर सकते हैं, और संसार में एक नंबर का एक ही आदमी होगा, दो होते एक नंबर का नहीं रहेगा। सबसे धनी संसार में एक हो सकता है, या दो होते एक कैसे होते, दो हो जाएंगे, इसमें हजार ही हो जाते एक हो गए। हजार को भी परमात्मा में प्राप्ति होगा तो सभी सर्वोपरि होगा, एक ही होगा, तो सबको प्राप्त हो सकता है। परमात्मा तत्व तो पर सबका अधिकार है, धन पर मान पर आदर पर किसी का अधिकार नहीं है, नहीं कर सकते। परमात्मा तो प्राप्ति को सब कर सकते हैं, सब संपूर्ण जीव कर सकते हैं, पर मनुष्य तो विशेषता से कर सकते हैं, मात्र मनुष्य का अधिकार है। अभिषेक शुद्राचारो और अभिषेक पापी से पापी, दुराचारी दुराचारी, दुष्ट से दुष्ट प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो है। और उसको प्राप्त करना हो तो आप चुप हो जाओ, ऐसे चुप हो सकोगे नहीं, तो फिर क्या है, रो पुकारो, हरदम पुकारो, हे नाथ हे मेरे प्रभु, मैं क्या करूं, कहा जाऊं, कैसे मिले, जलन लग जाए बीच में मिल जाएगा, बड़ी सुकूनदार, क्योंकि सब जगह है। व्याकुल जो चीज है, व्याकुल अर्थ है, व्याकुलता है, इसमें विचार से ज्यादा शक्ति है। एक तो विचार शक्ति है, एक व्याकुलता है, दोनों विचार शक्ति में सब शास्त्र आते हैं, समुद्र से विचार शक्ति में आएंगे। एक व्याकुलता है, क्या है वो, असली उसी लालसा। तो व्याकुलता में सब पाप ताप दुर्धि सब जल जाते हैं, आग लग जाती है, ऐसी व्याकुलता तत्व की बात है। केवल व्याकुलता, बिना रह नहीं सकता, जैसे वो मियां भाई को आता है, हरी बिना रहे हो रहने जाए, लग गए हरी बिना रहा न जाए, बस रहा नहीं जाए। ये सगुण में भी यही है, निर्गुण में भी यही है, जिस तत्व की प्राप्ति करा दो रहा नहीं जाता। दिन नहीं भूख रहने नहीं निद्रा, छन छन व्याकुल होते हैं यहाँ, दिन नहीं भूख रहने नहीं निद्रा, नींद आती नहीं, भूख नहीं तंगती, चैन नहीं पड़ता, बेचैनी है, केवल बेचैनी प्राप्त हो जाएगी। इतना सुगम काम है, पर बेचैनी कब होगी, जब संसार सुख नहीं लोगे तो होगी, संसार सुख लेगो तो बेचैनी नहीं होगी, क्यों, विश्राम मिल जाएगा, रस मिल जाएगा, वो ठहर जाओगे। इसमें कोई शंका हो तो बोलो, संदेह हो तो बोलो, आपके बेचैनी हुए संसार से, संसार सुहावेगा नहीं, तो तत्व की प्राप्ति तत्काल हो जाएगी, देरी का काम नहीं है। जाते हैं हिम्मत करके, की प्राप्ति होगी अथवा शरीर को है की प्राप्ति होगी, शरीरी को है की प्राप्ति होगी, शरीरी को होगी, शरीर को नहीं होगी, शरीरी से है की प्राप्ति होगी, शरीरी से है की प्राप्ति होगी अथवा शरीरी को है की प्राप्ति होगी, एक ही है, शय नहीं होगी, कि कोई होगी, दोनों पर को होगी, शय नहीं होगी, सत्कर्ण हो गया, योगी कर्ता को प्राप्ति, कर्ण नहीं है, है कर्ण नहीं है, कर्तापन का अभिमान है, कर्तापन मिल जाए हो जाएगी प्राप्ति। हो जाएगा नहीं उत्तर, उत्तर हुआ कि नहीं वो बताए, कहते शरीर ही से होता, शरीर से नहीं होगा, शरीर ही से नहीं होगा, शरीर ही को होगा। अब शंका करो, शंका खुलेगा, जितना गहरा उतरोगे शंका करोगे उतना ही पीछे साफ विशुद्ध होगा, स्वच्छ होगा, निर्मल हो जाएगा। तो सर्वव्यापक है, अव्यक्त है, फिर ये शरीर ही उसको प्राप्त करे, ये शरीर ही कहाँ से आ गया बीच में? ये आप आ गए, शरीर आप बढ़ गए, शरीर इस बात आ गए, शरीर आप आ गए, ये आपकी आफत है, आपकी जो शरीर होने है यही आफत है। ये शरीर कहाँ से आया, कब मां से आया? शरीर ही से, शरीर ही है ना, शरीर ही को होती है, ये शरीर ही कौन आ गया बीच में? शरीर को पता, वो शरीर ही, शरीर व्याकरण पढ़े हुए, शरीर मस्ते आदि शरीर ही, अत इन सना इन प्रत्यय हुआ, अत इन सना शरीर मस्ते आदि शरीर ही, शरीर वाला, ये शरीर वाला आप हो और कौन है? आप शरीर वाले हो कि नहीं? व्याकरण पढ़े तो है नहीं, वैसे समझ में व्याकरण पढ़े शरीर नाम किसका? शरीर वाला, शरीर मस्यास्ती शरीरी, अत निथन थसेन शरीर हो गई थसी का। आप समझे नहीं, तर्क करते हो, कोर ऊपर शब्दों को लेकर करते हो, बाबा क्षमा करना, समझे नहीं, केवल शब्दों को लेकर करते हैं। शब्द नहीं है महाराज, गहरा अर्थ है, शब्द तो केवल उस अर्थ की तरफ थोड़ी ही व्यंजना करता है, थोड़ा संकेत करता है। शब्द वहां कहां है? ये तो वाचो निवर्तन थे अप्राप्य मनुषा से, मन समेत जी जान वाणी, न मन जानता न वाणी जान, न तो भाषित सूर्य न सरंकुल पाव कर, गहरा उतरे कोई, गहरा उतरे क्या करे, शब्दों को देकर लड़ाई कर लेंगे, बहुत पूछ लेंगे, केवल शब्दों से काम नहीं चलेगा। शब्दों से कहते शब्द उत्तर मैं दे दूंगा, आ जाकर कह दूंगा, नहीं कह दूंगी आता नहीं हमें। वास्तव में जो तत्व है वो है, सीधा सरल कहो तो एक तो यह है, एक है, ये दो है, शरीर यह है और परमात्मा शरीर है, यह और है दो है, वो है ने यह को पकड़ लिया, इस वक्त आप बता गई, अगर है यह को छोड़ दे तो निहाल हो जाए, यह को किसने पकड़ेगा? आपने इधर शरीर हम कौन थे? क्षेत्र हूं, ये तो दियो भी तुम क्षेत्र किया शंकर बोलो, फिर प्राप्त करने के लिए फिर क्या प्रयत्न करना? कोई प्रयत्न जरूरत नहीं, बात गए कौन शब्द गए, शब्द को लेकर पकड़ कहते हैं, क्या प्राप्त है आपको? आप तो रोटी और पानी के लिए टीते हो, प्राप्त है ठीक और समझने लगा बात करने प्राप्त क्या जरूरत है? फालतू बातें नहीं करनी, ऐसी फालतू बातें सभा में नहीं कहनी, भजती होती है नहीं आपकी, बस बेइज्जती हो रही है, लोग टक्का गिनेगा, आप अकल का टक्का हो जाएगा लोगों के सामने, ये क्या बोलते हैं? ऐसे आदमी शब्द समझ बोलना, इतना आदमी हम भजती करो अपनी, अपनी फजीती करने इतना आदमी हमें अच्छे नहीं। नारायण नारायण नारायण, आपको प्रश्न करना हो तो मेरी बातों पर प्रश्न मत करो, आपको प्रश्न करता हो तो हृदय में जो भूख चले, तृष्णा जगे, हाय हाय बैठे, वो बोलो तो फायदा होगा, शब्दों पर फायदा नहीं होगा। ये होगा तो हम क्या करें, ये प्रश्न होगा। जब इसमें नहीं तो क्या करें, हम क्या करें, ये प्रश्न होगा भीतर का। सदा प्राप्त क्या करें, फालतू बात है, निरर्थक बात है। ब्रह्माकार वृत्ति से साक्षी भाव हो जाएगा तो उसे पार पड़ जाएगी। हाँ तो हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, लंबा करो कहीं हो जाएगा, शास्त्र में कहा है हो जाएगा, वर्ष लगेंगे ही हो जाएगा। हम तो कहते एक क्षण का काम नहीं है, हो जाएगा साक्षी, केवल बातें से तो नहीं होगा, साक्षी भाव से हो जाएगा, पर समय लगेगा। हो तो जाएगा, जितने दर्शनकारों ने कहा है, संतों ने, महात्माओं ने कहा है, वो सब बात सच्ची है, झूठी नहीं है, असत्य नहीं है। हो जाएगा मन उसे साक्षी भाव होना तो चाहिए ना। सियावर राम चंद्र की जय, मोर मुकट वंशी वाले की, वृंदावन विहारी लाल, अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय।